co widzę. Luz i minus to jedyne co słyszę. Luz i minus to jedyne czym żyję. Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem. Ile sam w kolczaną chwilę. Tyle myśli w seku, tyle to wątpliwe. Żebym czegokolwiek bał ci się cokolwiek. Ja to wszystko wiesz i szkoda. Stres, strach. Macie się bać, nadszedł czas. Praś, praś. Plus i minus to jak jakieś wyrodki. Stąd do mego czas pytanie może zginąć. Boże, to kto się może pomoże. Ktokolwiek, który z was mi odpowie kto. Czy to kara za mych grzechów sto tysięcy milion. Ile tego było, ale strzał. Ile ja bym tam mieć znów chciał. Problemy codziennego dnia. Całymi dniami siedzę, oglądam telewizję. Ile ja bym dał, by o tym nie myśleć. Plus to jedyne co widzę. Plus minus to jedyne co słyszę. Plus minus to jedyne czym żyję. Plus minus to jedyne, jedyne jest. Plus minus, plus minus, plus minus. Czy to plus, czy to minus. Plus minus to jedyne co widzę. Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem. Szeje to w korku, nie. Przyłę nie daje tam marihuana. Palę ścierwa też nie walę. Pytanie odpowiedzi to jest jak spowiedź. Ja już nie mogę, tak bardzo się boję. I modlę i cokolwiek. I biegnę i gonię życie swoje. O nie, nie, nie zabijaj teraz mnie. Wiesz, że prosto oznacza dla mnie śmierć. Czy ty kumasz to doktorku, że to jest moje życie. Kobieta zabawa, kaliber i trawa. I kumple, czy moi ludzie, taka jest prawda marna. O właśnie tak, ja jestem magik pieszczy 44 kaliber i ciągle zaska. Gdy pomyślę, że to mam, że to mogę mieć pieć. Ile ja bym dał, byle o tym nie myśleć. Plus i minus to jedyne co widzę. Plus i minus to jedyne co słyszę. Plus i minus to jedyne czym żyję. Plus i minus to jedyne, jedyne jest. Plus i minus, plus i minus, plus i minus. Czy to plus, czy to minus. Plus i minus to jedyne co widzę. Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem. Plus i minus, plus i minus. Czy to plus, czy to minus jest. Jak mam dalej szedł, może dowiem się gdzieś i telefon dzwoni i jak co dzień. Może tym razem wreszcie się dowiem. Dziś na ten dzień, dziś na ten dzień. Może będziemy najlepszym dniem, a może nie. Dziś na ten dzień, dziś na ten dzień. Może będziemy najgorszym dniem, a może nie. Mój mózg opada mi zwykle, gdy ja myślę, że plus Jezus. Jestem na miejscu już, Boże mój, tylko nie mów mi, że ja jestem tuzem. Dzień dobry, proszę przyjść. Numer pańskiej karty? 255. No widzi pan, powinien pan bardziej uważać. Na wynik. Jaki jest wynik? Jest to minus, jedna na przyszłość.